Ён прыехаў адвячоркам. Фурман в аблезлым кажушку спыніў худога каня каля крайняга калодзежа недалёка ад школы, дзе размяшчаліся паліцэйскія. Ён памог вылезці з саней чалавеку ў шынялі, у летняй фуражцы з абмоткай на шыі замест шаліка, падаў яму мыліцу і амаль пусты рэчавы мяшок. Інвалід сунуў яму нейкія грошы, і фурман павярнуў каня назад. Чалавек астаўся стаяць пасярод вуліцы, абапіраючыся на мыліцу. Левая нага яго была абута ў стаптаны кірзавы бот, на правай тоўста накручаны брудныя анучы. Убачыўшы каля калодзежа старую, што з жаночай цікаўнасцю намагалася пазнаць салдата, ён пакульгаў да яе. «Скажыце, дзе хата Фёдора Траянова?» – спытаў ён. «А вунь, пятая!» «Адгэтуль, вунь, дзе вялікае таполя!» «А Саша іх тут, дома?» «Саша? А божачка ты мой!» Адразу здагадалася, загаласіла жанчына, «даражэнькі ты мой! Тут яна дома твая Сашачка з дочкай роднай! Агаротны ты мой!» «Ён ажно пахіснуўся», — расказвала пасля жанчына. Яна хацела падтрымаць, правесці, але ён падзякаваў і не пайшоў, не пакульгаў, а трушком пабег хоць і на адной назе. Раз 5 мінут паўвёскі ведала, што прыйшоў без нагі муж Сашы Траянавай. Данік назіраў з вышак сваёй хаты праз шчыліну ў страсе. Калі чалавек стаў набліжацца, ён саскочыў адтуль, паведаміў сёстрам: «Прыехаў, ідзі!» Саша, якая лічыла, што падрыхтавала сябе належным чынам да сустрэчы з гэтым чалавекам, яе ахапіў нейкі незразумелы страх. Замітусілася па хаце, не ведаючы, што рабіць, куды дзець сябе, схапіла Ленку, але адчула, што рукі трасуцца, і перадала малую Полю, якая сядзела за калаўротам. Паспрабавала наводзіць парадак, перастаўляць рэчы, папраўляць падушкі. Поля сказала: «Не трэба, Саша». «А што трэба? Што трэба ёй рабіць?» У скронях балюча стукала кроважна, зялёныя кругі паплылі перад вачамі. «Як яна скажа яму чужому, ну чужому незнаёмому: ты, Петця, ну як сустрэне яго?» Калі рыпнулі вароты, яна застыла пасярод хаты, як каменная, баючыся паварухнуцца, баючыся хоць на міг адвесці вочы ад дзвярэй. Фантастычна неверагодная думка бліснула ў яе гарачай галаве. Можа, Данік такім чынам падрыхтоўвае яе сустрэчу з Пецем? Вось адчыняцца зараз дзверы, зойдзе ён. Не, гэтага не можа быць, не павінна быць. Яна не жадае, каб ён быў у палоне, каб ён вярнуўся цяпер, калі ідзе бой за Маскву, за жыццё. Розумом яна не жадала яго звароту. А сэрца, дурное бабскае сэрца, замерла ў чаканні. Дзверы адчыніліся, і Саша ўскрыкнула, спалохаўшы Полю і Даніка. На парозе стаяў Владимир Іванович Лялькевіч. Саша адразу пазнала яго. Ён акінуў хуткім позіркам прысутных. Добра, што ў хаце не было нікога чужога, зачыніў дзверы і пакульгаў да Сашы, якая стаяла нерухома, ашаломленая, разгубленая. Як прыняць чалавека, які некалі дамагаўся яе кахання? Поля насцярожа наступіла насустрач яму, як бы жадаючы загарадзіць малодшую сястру. Ён спыніўся перад імі. І не вітаючыся, аднак не зводзячы яснага і смелага позірку Сашы, сказаў: «Паверце, Александра Фёдоровна, толькі сёння, калі мне расказалі падрабязна, назвалі ваше дзявочае прозвішча, я здагадаўся, зразумеў, што гэта вы. Калі вам вельмі непрыемна, я заўтра ж пайду, дазвольце толькі пераначаваць». Ён апусціў вочы і схіліў галаву. Ісці яму не было куды. «Вы скажаце, што я пайшоў праведаць сваіх бацькоў». Поля зразумела, што гэта ўсяго толькі знаёмы, і з палёгкаю здыхнуўшы зірнула на Сашу. «Чаму ж ты маўчыш? Скажы чалавеку слова», — гаварыў яе позірк. Саша схамянулася, працягнула руку: «Добры дзень, Владзімір Іванавіч». Ён выпусціў мыліцу, нахіліўся, каб паціснуць яе руку, і пахіснуўся. Поля падтрымала яго: «Ды вы сядайце, дайце ваш мяшчок, распранайцеся». Яны рабілі не тое, што трэба, не тое казалі адно аднаму. Даніку не спадабаліся не толькі паводзіны сясцёр, але і паводзіны самога камісара. Глянуўшы на вокны, ці не падглядаюць праз адтуліны ў шыбах цікаўныя вочы жанчын, дзяцей, ён гучна павітаўся: «Здароў, Фетя!» Лялькевіч павярнуўся і адразу ж радасна абняў Даніка. «Здароў, Данік! Здароў, дарагі!» Это было шчыра, бо яны ведалі адзін аднаго. Сустракаліся ў атрадзе, калі Данік хадзіў восень на сувязь, і Лялькевіч гаварыў з ім. Камісар адчуў глыбокую ўдзячнасць да гэтага разумнага, смелага хлопца і расчуліўся да слёз. Убачыўшы, як заблішчалі яго вочы, не стрымалася, заплакала Поля. Замітусілася, памагла яму скінуць шынель, пасадзіла на лаву. Саша цяпер толькі ўбачыла яго нагу, абкручаную анучамі, мыліцу, якую ён паклаў побач, успомніла Пецю і таксама праслязілася. Слёзы іх аказаліся вельмі дарэчы, бо праз хвіліну ў хату ўскочыла суседка Аксана. Прынесла сіта, якое ўзяла стыдзень назад і ўсё забывалася вярнуць. Яна спынілася каля парога, прыкінуўшыся, што збянтэжылася. Убачыўшы незнаёмага чалавека, Данік і тут не разгубіўся. Ён амаль з дзіцячай непасрэднасцю паведаў: «Аксана, Сашын муж прыйшоў, Петя, з лагера». Маладая жанчына, якая, пачуўшы гэтую навіну на вуліцы, прыбегла, каб пераканацца самой, ад нечаканасці выпусціла з рук сіта, яно пакацілася цераз усю хату пад ногі Сашы. Аксана нясмела, сарамліва падышла, працягнула чырвоную, загрубелую руку: «Добры дзень, Петя, са зваротам вас, шчаслівым, няхай будзе шчаслівы». Потым кінулася да Сашы, абняла, залілася слязьмі, убачыла чужыя радасці, гора, успомніла сваё: забітага немцамі свёкра, мужа, які невядома дзе цяпер, можа, даўно снег укрыў яго белыя косці. Саша разумела, што ёй трэба адказаць слязьмі і нейкімі словамі, але не было ні слёз, ні слоў. У гэты момант заплакала ў калысцы Ленка. Поля ўзяла яго і паднесла бацьку. Ён пацалаваў і ціха сказаў: «Дачка моя». Саша ўздрыгнула, пачуўшы гэта. Яна забылася на Аксану, на яе слёзы, вся неяк сціснулася, напружылася і раўніва сачыла за кожным рухам Лялькевіча, гатовая ў любую хвіліну кінуцца і адабраць у яго дзіця. «Якая яна яму дачка!» Але Владзімір Іванавіч як бы адчуў гэта і хутка перадаў малую Полі. Саша вздыхнула, вспомнила свою ролю и поцеловала суседку мокрую щеку. «Супокойся, Оксана! Таки наш лёс жаночы!» «Оксана!» — звернулася да яе Поля. «Ты пазычыш мне?» Яна не сказала чаго. «Гостя сустрэць! Можа, калі-небудзь разжывёмся?» «Полечка, родная, пра што ты кажаш? Усё, што ёсць у маёй хаце, ўсё, разам жыць, разам гора перажыць». Поля і Оксана хутка выйшлі, Данік хітра ўсміхнуўся камісару. «Полечка, родная, пра што ты кажаш? Усё, чым мы сустракаем гостям». Яны асталіся адны, калі не лічыць Ленку. Хвіліну маўчалі. «Чаму ён маўчыць?» – нервавалася Саша. Але каб яна не баялася глянуць, то здагадалася б, чаму ён маўчыць. Пасля непасільнага для раненага напружання і душэўнага хвалявання камісару стала блага. Збялелы ён прытуліўся галавой да сцяны, баючыся страціць прытомнасць. «Не». І на гэты раз ён перамог сваю слабасць, выцер рукавом халодны пот на лбе, ціха папрасіў: «Александра Фёдоровна, дайте, калі ласка, вады». Яна глянула і ахнула: «Вам не добра?» Ён піў, і зубы яго стукалі аб конаўку. Цяпер яна стаяла побач, уважлівая, чулая, забыўшыся на свае пачуцці. «Можа, ляжаце?» «Не, нічога». «Прайшло». Ён вінавата усміхнуўся. «Александра Фёдоровна, я хачу, каб вы паверылі, што я нічога не ведаў. Для мяне гэта вельмі важна». «Владимир Иванович, навошта вы так? Чаму вы думаете, что я не веру вам? Вы як бы застерагаете мяне ад нечага, и выходит, что вы самі не верыце мне. Зразумейте, для мяне гэта заданне арганізацыі, ваше толькі не мае. Партызан, а вы іх камандзір. Глядзіце на мяне як на партызанку, якая выконвае ваше заданне. Так мне лягчэй будзе. Вы камандзір, я ваш баец, аб усім іншым я сама буду думаць, аб сваёй дачцы, аб сваім мужу». Ён схіліў галаву: «Я разумею вас. Дзякую вам». Саша нахмурылася: «Завошта дзякаваць? Я нічога яшчэ не зрабіла». І, жадаючы перавесці размову на іншую тэму, яна спытала: «Давно вас ранілі?» «На свята. Мы вырашылі паднесці ім святочны сюрпрыз. Наляцелі на Зубраўку. Там у іх склад боепрыпасаў. Склад мы запалілі, але на станцыі чамусьці апынуліся танкі. Гітлераўцы кінулі іх наўздагон нам. Танкі білі з гармат і мяне асколкамі. Скажыце, многа ў вас там людзей у лесе?» «Многа». У яго карых вачах успыхнула ледзь прыкметная усмешка. «Вы маеце на ўвазе наш атрад? Але хіба наш атрад адзін? Атрады ўсюды, у кожным раёне, у кожным лесе. Яны растуць як грыбы». Саша даверліва наблізілася. «Вось добра. Трэба, каб пра гэта ведалі людзі. А то мы сядзелі тут, што ў цемры, нічога не ведалі, нічога не бачылі, пакуль хлопцы не звязаліся з вамі. Вы не ўяўляеце, як гэта страшна, якія цяжкія думкі з'яўляюцца». Вочы камісара раптам загарэліся дзіўным агнём. Ён азірнуўся на вокны і схапіў Сашу за руку. Яна хацела адняць руку, але ён цягнуў яе да сябе: «Слухайце, Александра Фёдоровна, вам першай я скажу навіну, шчаслівую навіну. Пазаўчора па радыё прынялі. Пачуўшы гэта, Саша паслухмяна села на лаву побач з ім, не абнімаючы больш рукі, якую ён сціскаў усё мацней і мацней. Нашы разграмілі немцаў пад Масквой. Чуеце, Саша? Разбілі і гоняць прэч гадаў. Тысячы трафеяў, тысячы палонных. Вось пра гэта трэба, каб народ як мага хутчэй даведаўся. У маім шынялі зашыта некалькі лістовак. Мы іх размножым. Нехта застукаў у сенцах. Яны спынілі размову, і Саша хутка адышла да галыскі. Радасна ўсхваляваная навіной, яна падумала, што чалавек гэты прыйшоў сюды не толькі дзеля таго, каб залячыць свае раны, але і каб працягваць барацьбу, кіраваць імі маладымі падпольшчыкамі. Раз гадзіну паўтары, калі добра ўжо сцямнела, у хаце сабраліся Аксана, дзядзька Раман з жонкай, сусед Хвядос, які месяцы два таму назад прыйшоў ранены з акружэння, дзе дзве суседкі бабулі. Жанчынам хацелася пабачыць Сашынага мужа, мужчынам чалавека, які вярнуўся з лагера палонных. На стале, засланым святочным абрусам, тым, што ткала яшчэ нябожчыца маці ў пасах дочкам, стаялі талеркі са скрылькамі сала, міскі з гуркамі, капустай, бульбай, ад якой да самай столі падымалася пахучая пара, дзве пляшкі самагонкі, закаркаваныя кавалкамі кеха. Спачатку ўсе паводзілі сябе стрымана, паважна, як належыць у такіх выпадках. Мужчыны, увайшоўшы ў хату, віталіся з Пецем з руку. Цёткі цалаваліся з Сашай і плакалі. У тыя чорныя дні ў жанчын хапала прычын, каб паплакаць. За стол селі не ўсе. Суседкі ад запрашэння ветліва адмовіліся і прымасціліся на лаве. Дядька Раман, чалавек дасціпны, бывалы, узяў сабе ролю гаспадара. Па вясковых законах у яго на гэта было маральнае права. Саша яго хросніца. Шклянак было ўсяго дзве, і дядька Раман наліў у першую чаргу сабе і Пецю. Ну, сынок, за тое, каб нам жыць і жыць на злосць супастатам. Не гаруй, што без нагі. Кажуць, чаму бываць таго не мінаваць судьба. Я вось з 15-го года на дзеравяшцы. Так сама ад іх снарада. Ён кіўнуў галавой у акно. Саша, якая насцярожана зачыла за ўсім, убачыла, як уздрыгнулі у Лялькевіча бровы і задрыжала рука. Навошта дядька суцішае? Каму лёгка ў 25 год аставацца калекам? Навошта пра гэта напамінаць? А дядька не сунімаўся. Але нічога, брат, як бачыш, жыву. Была б галава на плячах, а ў цябе яна ёсць. Чалавек ты вучоны, тэхнік. Мы з табой яшчэ не адну дарогу пабудуем на злосць супастатам. Дык будзьмаш? Саша не садзілася. Поля вступіла ёй абавязкі гаспадыні. І яна завіхалася па хаце, шукаючы сабе работы і стараючыся менш бачыць быць на святле. Над сталом гарэла Аксаніна лямпа. Саша калыхала дачку, падавала капусту, падкідвала дровы ў печ, дзе варыўся другі чыгун бульбы. Калі выпілі ўсе, хто сядзеў за сталом, Саша паднесла пачастунак суседкам. Бабулі хрысціліся і казалі аднолькавае пажаданне: «Няхай табе Бог шчасця дае, каб шчасліва жылося вам». Прыгублівалі для прыліку, выціралі рагамі хустак вусны і адмаўляліся ад закускі. У Сашы ад іх простых і шчырых слоў балюча сціскалася сэрцам. Каб нам шчасліва жылося, бабулькі родныя, каб вы ведалі, хто мы. Але так трэба, так трэба. Мужчыны не сароміліся закусваць, але больш налягалі на гуркі і бульбу, бо ведалі, што сала ў гэтай сірочай хаце не сваё, пазычанае. Лялькевіч выпіў, з'еў гарачай бульбы, і бледны твар яго пакрыўся нездаровымі чырвонымі плямамі. «Што, братка, кажуць, страх, што робіцца ў гэтых лагерах?» – спытаў Хвядос, жахам думаючы, што ён таксама мог трапіць туды. «Де ўжо ж!» «Вядома, ў палоне не ўцешчы ў гасцях», – адказаў Лялькевіч, зірнуўшы на Даніка, які адзін за ўсіх апетытна ўплятаў сала. «Кажуць, раненых ды хворых яны канчаюць там душагубы праклятыя», – азвалася тётка Ганна, Раманава жонка. Лялькевіч кінуў позірк на Сашу. Яна стаяла ля калыскі і ў сваю чаргу глядзела на яго, разумеючы, як нялёгка адказваць яму на такія словы. Трэба захаваць асцярожнасць і ў той жа час не здацца гэтым добрым людзям чужаком, не страціць іх давер. Ён уздыхнуў. Рознае сярод іх ёсць. Некаторыя на вайне звярэюць. О, звярэюць. Гор за звяроў робяцца, не стрымалася зноў Ганна. А ўвогуле ёсць міжнароднае правіла, як адносіцца да палонных, змякчыў Лялькевіч свае і цётчыны словы. Хей, братка ты мой, махнуў рукой Раман. Правіла ты хацеў ад гэтых супастатаў? Бачыў ты ў іх правіла? Дачка моя прося, што ў баршчоўцы замужам расказвала, умешалася ў размову адна з бабуль, што дагэтуль маўкліва сядзела на лаве. У тую нядзельку прыходзіла адведаць мяне. Дык яна расказвала, вялі гэтыя ірады паўз іх сяло, можа, тысячу наших солдатиков вывели на луг и всех положили соколиков. Завошта, божечка ты мой, кольки крыві людской льется. Мабыць, адчуўшы, што размова набывае не зусім пажаданы ў такіх умовах характар, Хвядос пытаў. І многіх яны адпускаюць. Лялькевіч вырашыў: лепш няхай падумаюць блага аб ім, чым адразу наклікаць падазронасць паліцыі. Хто-небудзь жанчын па наіўнасці сваёй раскажа, якія размовы вяліся ў дзень яго прыезду, і ён можа аказацца пад наглядам, а гэта вельмі і вельмі непажадана. Многіх, адказаў ён. А што ім цяпер баяцца? Кажуць, Маскву ўзялі. Але атрымалася горш. Маскву? Ажно страпянулася Аксана. І вы паверылі? Брэшуць яны, сабакі. Яны яшчэ перад святам крычалі пра гэта, а я сама чытала. Даніка зірнуўся на вокны. Поля тузанула суседку за рукаў. Ксана, дядька Роман хутенька схапіўся за пляшку, вып'ем, браткі, яшчэ па адной, вып'ем на злосць. Забулькала самагонка, заскрыпеў кручок на столі, за які была падвешана калыска. Саша гайданула яе мацней, чым звычайна. Аксана таксама зразумела, што сказала залішне, схапіла налітую дзядзькам шклянку. «Вып'ем, мужчынкі! Вып'ем, бабы! Саша, чаму ты ад нас хаваешся за печ ды за люльку? Хадзі да стала, сядай побач з мужам!» мы паглядзім, якая вы пара. Ну, ці падыходзіце вы адно аднаму? Астатнія жанчыны, сваячкі, суседкі падтрымалі яе. Праўда, Саша, што ты яе ўсё калышыш? Спіць, дзіцей, няхай спіць. А ў печы поле паглядзіць, сядай. І нават Данік таксама сказаў паважна, сур'ёзна: «Сядай, сестра!» Аксана падхапілася, абняла яе, прывяла да стала, ёй далі месца побач з мужам. Яна села, сцішаная, несмелая, нязграбная, а ўсе ў вёсцы ведалі яе як самую вертлявую, дасціпную, вясёлую дзяўчыну. І яе палохала ўласная скаванасць. Убачаць іх побач і адразу зразумеюць, што ніякія яны не муж і жонка. Саша, панурыўшыся, глядзела ў шклянку з мутнай вадкасцю, якую ёй нехта падсунуў. «Саша, падруга ты моя дарагая! Ай, гляджу я на цябе і дзіўлюся. Быццам не рада ты, што вярнуўся твой Пеця? Божачка мой, да няхай бы мой Іван вярнуўся без нагі, без рукі. Я на руках яго насіла б, як дзіця. Але хто ведае, ці вернуцца нашы? Можа, мы даўно ўжо ўдовы, і дзеці нашы сіраты». І Аксана залілася слязамі, а следам за ёй і іншыя жанчыны. Саша падняла галаву, глянула на Лялькевіча, позіркі іх сустрэліся. У яго запалых вачах бліснулі расінкі слёз. Ён выцер іх пальцамі. Саша кіўнула яму, як блізкаму чалавеку, і працягнула сваю насавую хустачку. Ён узяў яе, выцер вочы, удзячна ўсміхнуўся в адказ, падняў шклянку, моўчкі запрашаючы выпіць. Саша паказала позіркам на калыску: «Нельга мне карміць дачку». «Нічога, Сашачка, спаць лепей будзе ваша Ленка», падтрымала яго запрашэнне цётка Ганна. Яны выпілі. За гэта іх нямой размовай пільна сачылі ўсе прысутныя, і яна расчуліла і ўзрадавала гасцей. Значыцца, паміж Сашай і Пецем всё як мае быць. І абодва яны вунь як рады, ажно слоў не знаходзяць, каб выказаць сваю радасць. І ўсім стала хораша ад гэтага. Все весела загаманілі, пачалі выпіваць. Тётка Ганна, відаць, трохі ап'янела, ёй захацелася пацалаваць Петю. Яна цераз стол пацалавала яго худую калючую шчаку, і новая думка асяніла яе: «Сашачка, мы ж на тваім вяселлі не былі. Дык няхай жа сустрэча гэтая і будзе вяселлем для нас, а? Бо што ў вас там раней было, мы ж не ведаем». Саша заняло дух, і самлялі рукі ад гэтай новай выдумкі і прапановы. Праўда, дзядьку Роману не спадабалася. «Ну што ты меляш, жонка? Якое табе яшчэ вяселле? А якога ты хацеў цяпер? Сабраліся людзі, радуюцца, што сустрэліся маладыя. Можа, іх шчасце вярнулася, вось табе і вяселле». Аксана, як толькі пачула пра вяселле, выцерла рогам хусткі вочы і разам са слязамі як бы сцерла з твару весь смутак і гора, кінула гарэзлівы позірк на жаніха і невесту, пляснула ад задавальнення рукамі. «Праўду, кажа тётка Ганна, узяла шклянку, прыгубіла і зморшчылася, закрутіла галавою. «Ай, ой, горка!» Ганна і суседкі бабулі адразу падтрымалі яе: «Горка, горка!» Саша адчула, як дашчок да вушэй хлынула кроў, запульсавала ў шыі, у скронях, а ў грудях стала пуста і холодна. Яна адчувала, што Лялькевіч глядзіць на яе, чакае, і баялася ўзняць вочы. З-за яго спіны Данік моцна штурхануў яе ў бок. Брат загадаў: «Рабі, што трэба». Божачка мой, засмяялася Аксана, дзіця нарадзіла, а саромецца, як малая. Лялькевіч устаў, абапіраючыся на стол. Данік штурхануў сястру другі раз. Тады Саша таксама паднялася, рашуча паклала рукі на яго плечы, але глянуць у вочы не адважвалася, убачыла, што на гімнасцёрцы у яго армейскія гузікі з зоркамі, і падумала, што гузікі трэба замяніць на звычайныя, каб часам які-небудзь п'яны паліцай ці немец не прычапіўся. За гэтай старонняй думкай яна амаль не пачула, як ён пацалаваў. Ледь дакрануўся да яе вуснаў, але жанчыны весела зашумелі, і Саша, схамянуўшыся, глянула на іх дзёрзка, смела і таксама засмяялася. З гэтага моманту яна пачала іграць ролю жонкі зусім натуральна. Тётка Ганна заспявала вясельную: «Ой, ляцелі гусачкі цераз сад, крыкнулі, гукнулі на ўвесь сад». Падхапілі жанчыны, заспяваў Лялькевіч, за ім Саша. Не скончылі адну песню, як часта гэта бывае ў бяседзе, адна з суседак зацягнула другую, працяжную, сумную: «Ляцяць, ляцяць шэрыя гусі цераз сад, вядуць, вядуць сіротачку на пасад». Саша не ведала слоў гэтай старой песні. Лялькевіч успомніў, што песня занадта жаласлівая, што Сашу, якая расла без маці, яна можа засмуціць, а таму, перапыніўшы жанчын, заспяваў іншую: «Як сарву я ружу кветку, ды пушчу на воду». Магчыма, на нейкі момант людзі забыліся, што недзе лютуюць вайна і смерць. Ім захацелася хоць хвілінку нейкую пабыць там, дзе заўсёды славяць жыццё і маладосць на сапраўдным вяселлі. Колькі цудоўных, душэўных песень склаў народ аб гэтай падзеі. Сумных, вясёлых, сур'ёзных, смешных, колькі чароўнай прыгажосці ў вяселлі. Дык як жа не забыцца пра ўсе навалы, убачыўшы перад сабой маладых? Толькі самы стары і самы юны не паддаліся гэтым чарам: дзядзька Раман і Данік. Яны сядзелі і маўчалі. І сапраўды, забывацца не варта было, вайна вельмі хутка напомніла пра сябе. Не паспелі нават праспяваць да канца песню, яна з'явілася в вобразе начальніка паліцэйскага атрада, які магусіва. Ён вырас на парозе нечакана, без стуку, без шоргату, як прывід, і засланіў сваёй дужай плячыстай постаццю увесь дзвярны праём. Саша ўбачыла яго першая і анямела. Яна немала ўжо наслухалася, які гэта хітры, бязлітасны і страшны чалавек. У вёсцы хадзілі чуткі, што ён абрабаваў і забіў не то маці, не то родную сястру, і за гэта меў 10 год. Немцы вызвалілі яго з турмы і зрабілі забойцу і рабаўніка панам начальнікам. Забыўшыся на ўсё іншае, Саша сціснула пад сталом калена Лялькевіча, папярэджваючы аб небяспецы. Ён зразумеў, што яна спалохалася, і пагладзіў яе руку, заклікаючы супакоіцца. Але Саша не верылася, што з'яўленне гэтага чалавека не прынясе няшчасця, а раптам яму ўсё вядома, што ім рабіць тады. «О, ды тут вяселле!» — выгукнуў ён сваім глухім, але моцным голасам. «Хлеб, соль!» «Дякуй, просім да стала адразу па-народнаму», — проста натуральна адказала Поля. «Просім, мо, просім!» — падтрымалі яе жанчыны. «Калі ласка, пан начальнік», — сказаў Данік, і першы вылез за стала, даючы месца. Данік адышоў да печы і стаў там. Саша глянула на брата і раптам зразумела, што ён узброены і гатовы да любых нечаканасцей. Гэта неяк адразу супакоіла яе. Начальнік атрада падышоў да стала. «Гость!» Але пан начальнік адваяваў, кіўнуў Лялькевіч пад стол на свае ногі. Вярнуўся да яе, ён паклаў на Сашы на плячо руку. «Што калеку больш трэба? Дякуй Богу, што жонка прыняла!» «Ведаю!» — перапыніў яго Гусеў. «Чуў! Аднак, брат, служба, мушу праверыць дакументы». Камісар спакойна распіліў кішэню гімнастёркі. Саша зноў убачыла гузік з зоркай і зноў адчула халадок пад сэрцам. Гусеў разглядаў дакументы вельмі уважліва, нават адну нейкую паперку паглядзеў на святло лямпы. Чытаючы, варушыў губамі і жмурыў адно вока, вяртаючы дакументы, кінуў Сашы. «Пашанцавала табе! Калі з галавой будзеш жыць прыпяваючы!» Лялькевіч хутка наліў шклянку самагонкі. «Чарку, пан начальнік, за знаёмства!» Гусеў паглядзеў на шклянку, як галодны воўк. Ажно іскры ў вачах бліснулі. Усе ведалі, што п'е ён страшэнна. Ад спакусы лізнуў языком тоўстыя сінія губы, але перадужаў сябе і адмовіўся. «Служба, брат!» «Не грэбуйце, пан начальнік», — загаманілі адразу бабулі, якія дагэтуль маўчалі, нібы вады ў рот набраўшы, моцна спалоханы яго прыходам. Ён адрэзаў катэгарычна, нават злосна: «Не магу!» Павярнуўся да дзвярэй, літасціва дазволіў: «Газуйце! Можаце гуляць пазней!» Хадзіць па вёсцы дазвалялася да 9 вечара, але хто мог гуляць пасля яго наведвання? Беседа адразу разладзілася. Першыя са словамі: «Ой, божачка, засядзеліся мы, не маючы сораму», — разбегліся суседкі. За імі Хвядос, асталіся Раман з Ганнай і Аксана. «Вып'ем, Пеця, па апошняй», — уздыхнуў стары. «На злосць супастату». Ён ледь прыкметна кіўнуў на акно. «Гад!» — прашаптала Аксана, маючы на ўвазе таго ж, на злосць каму прапаноўваў выпіць Раман. Калі і гэтыя госці развіталіся, Лялькевіч з дапамогай Даніка перабраўся на ложак і ціха паклікаў Сашу. «Александра Фёдоровна, а цяпер успомніце сваю прафесію. Цяжкія ў вас абавязкі, прабачце». Саша пачала перавязваць яго і жахнулася. Натруджаныя за дзень раны адкрыліся, кроватачылі, і адразу ў яе чулым сэрцы з'явіліся жаль і пяшчота да гэтага чалавека. Яна горача прашаптала: родны вы мой, як жа гэта вы яшчэ песні спявалі, што ж вы раней не сказалі мне? Адрываючы бінты, яна ўбачыла, як ён збялеў, якія буйныя кроплі поту выступілі на лбе і скронях. Але ён ні разу не застагнаў, не войкнуў, толькі да крыві прыкусіў губу. З дапамогай Поля і Даніка яна прамыла, апрацавала раны, умела і хутка зрабіла перавязку. Калі змазвала йодам губу, ён схапіў яе руку і прыціснуў да сваёй гарачай калючай шчакі і гэтак ляжаў, заплюшчыўшы вочы, без слоў, без руха, у парыве удзячнасці. Саша з материнской ласкай пагладзіла яго стрыжаную галаву.